Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ. Jest niedziela, 16 lutego. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Poparcie dla Andrzeja Dudy w walce o reelekcję zadeklarowali najważniejsi politycy Prawa i Sprawiedliwości. Jedyny na Litwie dziecięcy oddział hospicjum otwarto w Wilnie przy dużej pomocy Polaków. Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki wspominali w Centrum Olimpijskim pierwsze zimowe zdobycie Everestu. Kampanię prezydencką rozpoczął oficjalnie Andrzej Duda. W hali Expo w Warszawie poparcie dla urzędującego prezydenta wyrazili liderzy Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki i Beata Szydło. W konwencji uczestniczyli czołowi politycy Zjednoczonej Prawicy. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w przemówieniu podkreślał, że Andrzej Duda był ostoją obrony polskiego porządku i polskiej konstytucji. Jarosław Kaczyński docenił wkład prezydenta w politykę zagraniczną, a także mówił, że nikt, tak jak obecny prezydent, nie potrafi rozmawiać z narodem. Tym razem mamy kandydata, można powiedzieć, marzeń. Kandydata, którego poparcie jest oczywiste. Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że bez prezydenta Andrzeja Dudy społeczne i gospodarcze reformy PiS nie byłyby możliwe. To partner do dyskusji, do rozmowy przez politykę społeczną, politykę wobec wymiaru sprawiedliwości, politykę w obszarze bezpieczeństwa, który dba o bezpieczeństwo zewnętrzne, wewnętrzne, bezpieczeństwo finansowe Polaków. Była premier Beata Szydło zwróciła uwagę na podróże Andrzeja Dudy po Polsce i mówiła, że to prezydent, który wsłuchuje się w głosy Polaków. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. O złożeniu wniosku o rejestrację swojej kandydatury w Państwowej Komisji Wyborczej poinformował profesor Mirosław Piotrowski. Były europoseł PiS kandyduje pod hasłem Nowoczesny Konserwatyzm. 5 lat temu razem z całą moją rodziną głosowaliśmy na pana Andrzeja Dudę i pokładaliśmy w nim duże zaufanie. Niestety czujemy się zawiedzeni i tak naprawdę też oszukani. Ja pojmuję urząd prezydenta jako ochronę obywatela. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ma inicjatywę ustawodawczą na mocy konstytucji i powinien chronić obywatela przed rządem. Mirosław Piotrowski zapowiedział m.in. uzdrowienie sądownictwa i służby zdrowia oraz obniżenie podatków i zahamowanie podwyżek cen energii. Dziecięcy oddział hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki otwarty został w Wilnie. To jedyna taka placówka na Litwie. O środki na jej budowę od lat walczyła siostra Michaela Rak. Uroczyste otwarcie oddziału poprzedziła msza święta odprawiona w kościele świętej Teresy koło Ostrej Bramy. W inauguracji placówki wzięła udział m.in. pierwsza dama Litwy Diana Nausėdienė. Odczytany został też list od pary prezydenckiej Andrzeja Dudy oraz Agaty Kornhauser-Dudy. Jak powiedziała założycielka hospicjum siostra Michaela Rak, oddział dziecięcy jest dziełem ludzkich serc przepełnionych miłością. I mądrym spojrzeniem na drugiego człowieka, żeby być dla kogoś, a nie tylko dla siebie. I chore dzieci nas do tego motywują. Ponad 2 miliony złotych na budowę placówki przeznaczył PKN Orlen. Kwota ta stanowiła połowę potrzebnej sumy. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek powiedział, że koncern w dalszym ciągu będzie wspierał inicjatywy związane z jedynym na Litwie hospicjum. Uważamy, że biznes powinien mieć też taką ludzką twarz. Jeżeli tu jesteśmy, tu działamy, to również musimy się angażować w pomoc. Środki na rzecz budowy hospicjum przekazał też m.in. Senat Rzeczpospolitej. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. 40. rocznicę pierwszego zimowego wejścia na Mount Everest, którego dokonali Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki, uczczono w Warszawie. W Centrum Olimpijskim odbyła się gala, podczas której himalaiści wspominali tamte chwile. Słyszycie? Nie słyszę! Powtórz, powtórz! Gdzie jesteście? Odbiór! Leszczycie! Ja myślę, że wbrew pozorom byliśmy bardzo skupieni. Leszek Cichy. Wejście to jest najwyżej pół drogi. I w związku z tym staraliśmy się całkowicie skupić na tym, co nas czeka. Kończył się tlen, było coraz ciemniej, chmury były coraz większe i wiatr wcale nie był mniejszy. Nie oglądaliśmy żadnych widoków, nic nie było widać. Krzysztof Wielicki. Tylko myśleliśmy o tym, jak najszybciej uciec stamtąd, prawda? Bo wiedzieliśmy, że sukces będzie wtedy, kiedy przyniesiemy go do bazy. Bardzo się boimy tego zejścia, będziemy bardzo uważać. Na ostatnim odcinku grania strasznie grałem, naprawdę. Gdyby to nie było wyjazd, to byśmy chyba nie weszli odbiór. A weszli. Polacy weszli na najwyższą górę świata 17 lutego 80 roku o 10.40 naszego czasu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem na nizinie szczecińskiej i Podkarpaciu. W nocy na termometrach od minus 3 stopni na Podlasiu do 5 na Pomorzu Zachodnim. W ciągu dnia chmury na północnym zachodzie, na południu i wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, ale później rosnące do dużego. Opady deszczu będą się przemieszczały od północnego zachodu w głąb kraju. Na termometrach od 5 stopni na Suwalszczyźnie i Pogórzu Karpackim do 10 w centrum i nawet 16 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu. Witamy w specjalnej połączonej audycji, którą roboczo nazwaliśmy Potrójna Czarna Noc. A wszystko z powodu naszego festiwalu Trójka Górą, gdzie jesteśmy i miksujemy dla Państwa muzykę. A miksują Irek Brona i Michał Margański. Do godziny czwartej będziemy transmitować nasz set DJ-ski. Do pierwszej będę ja, czyli Hirek Wrona, i będą to czarne, bardzo radosne rytmy, a od pierwszej do czwartej Michał Margański i jego muzyka, przy której noga musi chodzić sama. Jak nie chodzi, to proszę od razu do lekarza. Nadajemy z hotelu Bornic. Ci z Państwa, którzy być może są gdzieś tutaj w pobliżu, mogą zajrzeć, mogą dołączyć do zabawy, a ci, którzy gdzieś daleko w Polsce, to oczywiście mogą słuchać naszych wygibasów i umiejętności na falach programu Trzeciego Polskiego Radia.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bye. check it out. And remember, just because you got wings don't mean you can fly, baby. times when I look above and beyond. There are times when I feel you smile upon me. Would beg, borrow, steal to pay his bills. Big Papa never was much on thinking. Spent most of his time chasing women and drinking. Mama, I depended on you to tell me the truth. Mama looked up with a tear in her eye and said, son, Papa was a rolling stone. Program Trzeci Polskiego Radia. Crack!

says, baby, ze Szklarskiej Poręby na żywo. Czarna noc, Hirek Wrona, bardzo uprzejmie dziękuję. A teraz już za dekami staje Michał Margański i jego muzyka. Do usłyszenia. Michał, zaczynaj. Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka.